Book 2 21 21 Small talk deel 2 Small talk 2 Waar komt u vandaan? Waar komt u vandaan? Uit Basel. Uit Basel. Basel ligt in Zwitserland. Basel ligt in Zwitserland. Mag ik u de heer Müller voorstellen? Mag ik u de heer Müller voorstellen? Hij is buitenlander. Hij is buitenlander. Hij spreekt meerdere talen. Hij spreekt meerdere talen. Bent u voor de eerste keer hier? Bent u voor de eerste keer hier? Nee, ik was vorig jaar ook al hier. Nee, ik was vorig jaar ook al hier. Maar slechts één week. Maar slechts één week. Hoe bevalt het u bij ons? Hoe bevalt het u bij ons? Zeer goed. De mensen zijn vriendelijk. Zeer goed. De mensen zijn vriendelijk. En het landschap bevalt me ook. En het landschap bevalt me ook. Wat bent u van beroep? Wat bent u van beroep? Ik ben vertaler. Ik ben vertaler. Ik vertaal boeken. Ik vertaal boeken. Bent u hier alleen? Bent u hier alleen? Nee, mijn vrouw is ook hier. Nee, mijn man is ook hier. En daar zijn mijn twee kinderen. En daar zijn mijn twee kinderen.